reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 maja, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Demonstracje i wiece z okazji Święta Pracy. W stolicy będą utrudnienia w ruchu. W Grecji dziś strajk. Protestują m.in. pracownicy transportu. W serwisie też wystawy, które w Paryżu okrzyknięto wydarzeniem artystycznym tej wiosny. Tylko w Warszawie będzie ich 8. Marsze i wiece dziś w wielu miastach. Okazją jest Międzynarodowe Święto Pracy. Największą manifestację w stolicy organizuje Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych razem z SLD i Partią Razem. Odbędzie się pod hasłem Przywróćmy godną pracę. Lider SLD Włodzimierz Czarzasty mówił w Sygnałach Dnia, że warunki pracy w Polsce nie są dobre. Dodał, że jednym z postulatów jego partii jest podniesienie kwoty wolnej od podatku. Chodzi o płace, chodzi o warunki pracy, żeby kwota wolna od podatku była na rozsądnym poziomie, żeby tych pieniędzy coraz więcej ludziom w kieszeni zostawało. Zresztą proponujemy i postulujemy, żeby ta kwota wolna od podatku wynosiła 24 tysiące złotych w skali roku, czyli 12 razy najniższe uposażenie. Wydaje nam się to rozsądne i wydaje nam się, że jeżeli ktoś zarabia najniższą krajową, to powinien po prostu od tego nie płacić podatków. W Warszawie w związku z pierwszomajowymi demonstracjami będą utrudnienia komunikacyjne, ostrzega Magdalena Łani z Urzędu Miasta. Są to zgromadzenia, które będą przechodzić przez centrum miasta. Takich zgromadzeń będzie co najmniej 4. Przemarsze koncentrują się na krakowskim Przedmieściu, na ulicy Świętokrzyskiej, oczywiście Trakt Królewski i Plac Zamkowych. To są zgromadzenia, które na ogół będą się odbywać od godziny 12 do godziny 15-16. Marsz OPZZ-u wyruszy około południa sprzed siedziby związku przy ulicy Kopernika, przejdzie ulicą Świętokrzyską do krakowskiego Przedmieścia na Plac Zamkowy. Ulicami Moskwy przemaszerują związkowcy i politycy związani z rządzącą partią Jedna Rosja. Po południu zaplanowano wiece zwolenników Partii Komunistycznej, Sprawiedliwej Rosji i Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji. Pochód z okazji Święta Pracy wyruszy spod gmachu Dworca Białoruskiego, a następnie ulicą Twerską przejdzie w kierunku Placu Czerwonego. Nie wiadomo, czy do uczestników przemarszu dołączą prezydent Władimir Putin i premier Dmitrij Miedwiediew. Demonstracjom ugrupowań prokremlowskich towarzyszyć będą hasła związane z ochroną praw pracowniczych. Tymczasem w całej Rosji również opozycja zamierza wejść na ulicę. W Saratowie kierowcy ciężarówek domagać się będą demisji rządu. W Petersburgu opozycja zorganizuje marsz w obronie miasta. Niewykluczone, że w Moskwie wiec zorganizują także zwolennicy lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Będą oni żądać od władz zajęcia się sprawą ostatnich napadów na polityków opozycji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W stolicy Grecji demonstracje właśnie teraz się rozpoczynają. Związek pracowników sektora prywatnego organizuje strajk generalny. Przyłączają się do niego zatrudnieni w transporcie. W całej Grecji nie jeżdżą pociągi, a w Atenach kolejka miejska i linia metra w kierunku lotniska. Krócej będą jeździć także autobusy. Zgodnie z zapowiedzią mają pozostać zacumowane w portach statki. Największy związek zawodowy sektora prywatnego oświadczył w komunikacie, że 1 maja to nie święto państwowe, lecz dzień strajku, o czym przypomną protestujący przeciwko polityce oszczędności wprowadzanej w Grecji. Do masowego udziału w manifestacji wzywa też największy związek pracowników budżetówki. ADD ogłosił, że zarówno wierzyciele, jak i rządy, które zgadzają się na ich kolejne żądania, niszczą naród i to, co pozostało jeszcze z państwowej opieki socjalnej, służby zdrowia czy edukacji. Z Aten Beata Kukiel-Wraila, Polskie Radio. Włoska Partia Demokratyczna ma nowego lidera. Został nim były premier Matteo Renzi. W prawyborach wystartowało 3 kandydatów, ale zdecydowanym faworytem był Renzi, który w ubiegłym roku po przegraniu referendum w sprawie reform konstytucyjnych zrezygnował z funkcji premiera i szefa partii. To on będzie kandydatem lewicy na premiera w wyborach parlamentarnych. Te muszą zostać rozpisane w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Na koniec jeszcze Francja i największe wydarzenie artystyczne tej wiosny w Paryżu. To zdaniem krytyków 3 wielkie wystawy. Ekspozycje dzieł pochodzących z prywatnych, zagranicznych kolekcji. Na pierwszy rzut oka wielki chaos panuje na wystawie prezentowanej przez Muzeum Jacquemart-André. Trudno się domyślić, jaka idea przewodnia przyświecała bajecznie bogatej biznesmence hiszpańskiej Alicji Koplowic. Wśród ponad 50 prac znajdują się tutaj obrazy Goi, Van Gogha, Gauguina, Modigliani'ego, Picassa, ale i wybitnego abstrakcjonisty Marka Rothko. Dopiero po obejrzeniu ich wszystkich można pokusić się o stwierdzenie, że Alicją Koplowic kieruje miłość do pięknych dzieł. W oranżerii pokazane są obrazy z kolekcji Bridgestone, zbierane przez trzecie pokolenie założyciela firmy produkującej legendarne opony rodzinę Ishibashi. Znalazły się tutaj obrazy na co dzień wystawiane w stolicy Japonii. Moneta, autoportret Maneta, Matisa, Picassa i legendarna góra Saint-Victoire Cezana, nazywana przez Japończyków francuską Fujiyamą. Wreszcie Petit Palais pokazuje 200 z niemal 2000 rycin i rysunków z kolekcji Amerykanina Jeffreya i Horowitza, wielbiciela francuskich dzieł z XVII i XVIII wieku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Jagiellonia wygrywa, Legia remisuje na początek fazy finałowej w Lotto Ekstraklasie. Piłkarze z Podlasia skromnie 1-0 pokonali Pogoń i ciągle prowadzą w tabeli. Kapitan Jagi, Taras Romańczuk, kręcił nosem na skuteczność własną i kolegów z drużyny. Mieliśmy swoje sytuacje, żeby strzelić na 2-0 i tych sytuacji mieliśmy sporo. Ta nasza skuteczność trochę nas zawiodła, ale 1-0 starczyło i już mecz się skończył, 3 punkty u nas. To najbardziej się cieszy. Dystans do Jagiellonii traci Legia. Tylko zremisowała u siebie 1-1 z Wisłą Kraków i notuje już 3-punktową stratę do lidera. 2 mniej od Jagi ma drugi w tabeli Lech. W Anglii Chelsea pewnie 3-0 wygrała z Evertonem i wysłała sygnał Tottenhamowi, że ani myśli dać się wyprzedzić na ostatniej prostej w wyścigu o tytuł. Koguty swoją drogą też wygrały i to w trudnym derbowym spotkaniu 2-0 z Arsenalem. We Włoszech cenne wyjazdowe zwycięstwo, Napoli 1-0 z Interem. Nieco ponad godzinę po San Siro biegał Piotr Zieliński, ostatnie 10 minut Arkadiusz Milik pełne 90. W bramce Romy rozegrał Wojciech Szczęsny, ale nie będzie dobrze wspominał meczu z Lazio, bo Roma przegrała 1-3. Na tenisowych kortach rozpędzony Rafa Nadal tym razem wygrał imprezę w Barcelonie. W finale w 2 setach pokonał Dominika Thiema. U pań w Stuttgarcie zwycięstwo Laury Ziegemund lepszej w finale od pięknej Krystyny Mladenowicz. W Formule 1 w Grand Prix Rosji wygrana Walteriego Bottasa. Drugi był lider klasyfikacji generalnej Sebastian Vettel, trzeci Kimi Raikkonen. W żużlowej Ekstralidze wygrywali gospodarze. Sparta Wrocław z Toruniem, Unia Leszno z Falubazem Zielona Góra, Stal Gorzów z Rowem Rybnik i GKM Grudziądz z Włókniarzem Częstochowa. I na zakończenie zajrzymy za ocean, na parkiety ligi NBA. Marcin Gortat, tak jak cała ekipa Washington Wizards, błyszczał w spotkaniu przeciwko Boston Celtics tylko do przerwy. Po ostatniej syrenie z wygranej 123-111 cieszyli się koszykarze z Bostonu, a to wszystko w pierwszym meczu drugiej rundy playoff. W pierwszych fragmentach meczu Wizards grali bardzo dobrze, momentami wręcz koncertowo. Celtics punkty zdobyli dopiero po 5 minutach, a czarodzieje prowadzili już 16-0. Bardzo aktywny był Marcin Gortat. Z upływem czasu jednak to gospodarze zaczęli dominować. Dobre wejście z ławki zaliczali rezerwowi. Ekipa z Waszyngtonu ponadto ze względu na kontuzję straciła swoje mocne ogniwo. Markifa Morrisa. Polak zakończył pojedynek z 16 punktami i 13 zbiórkami. Bohaterem w ekipie Bostonu był Isaiah Thomas. Zanotował on 33 oczka, a dzień wcześniej uczestniczył w pogrzebie tragicznie zmarłej w wypadku siostry. Koszykówka i to, że mogę grać, pozwalają mi przetrwać. Robię to wszystko dla mojej ukochanej siostry. Podkreślił Thomas. Do dużej niespodzianki doszło w konferencji zachodniej. Zawodnicy Utah Jazz wyeliminowali wyżej notowanych LA Clippers w serii 7 meczów. Jazzmeni pierwszy raz do półfinału rozgrywek awansowali od 2010 roku. Z Miami, Jan Pachlowski. Kolejny sport na naszej antenie po godzinie 17. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Nad Polską dużo błękitnego nieba i słońca. W ciągu dnia więcej chmur tylko na wschodzie, ale nie powinno padać. Termometry pokażą dziś od 10 stopni nad morzem. Tyle będzie w Gdańsku, właśnie 10 stopni, do 15 w Krakowie i Katowicach. W centrum około 13-14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album Wojtka Pilichowskiego. 25 lat. Koncert w Trójce. Jubileusz jednego z najlepszych polskich basistów. Niezwykli goście, m.in. Kasia Kowalska, Natalia Kukulska, Jan Borysewicz oraz Łubi Dubi. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Związek Artystów i Wykonawców Stoart i Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 9:09. Do południa. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. That no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she left no more. My, my, my Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door, she stood there laughing. I felt the knife in my hand and she left no more. No, ten piękny walczak przypomina nam, że przyszedł maj, maj, maj. Delilah, Tom Jones. Umajmy Państwu pięknie do południa czas. A co dzisiaj w naszym spotkaniu? Właściwie prawie wszystko tak jak zwykle. Czyli nie będzie informatora ekonomicznego. Nie będzie płyty tygodnia, za to będzie przewodnik fantastyczny po 10:00. Potem jeszcze spodziewamy się gościa. A około godziny 10:50 Ryszard Jaśmiński. Fajny film. To druga godzina. W trzeciej instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń, majówka w Karkonoszach i powieść Jorge Diaz, listy do pałacu przed godziną 12:00. Świątecznie dzisiaj, więc port miłosny wybrzmi do końca. We'll be right back. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Zapraszamy Państwa do południa. Nasza strona internetowa to jak zwykle na początek polskieradio.pl/trójka. Strona informuje o wszystkich działaniach programowych. A mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Kamil jak zwykle przysłał zdjęcie ze Śnieżki i tam jest napisane, że dzisiaj jest 1 kwietnia 2017, bo po czesku kwiecień to maj. I teplota, czyli zimnota minus 0,6 stopnia, ale już widać, że słońce będzie. Pozdrawiamy tych, którzy wybierają się dzisiaj w tamte strony. 16 po 9. Dzień po dniu przemija świat w kurzu dróg z echem słów. Za rokiem biegnie rok obok nas i w nas. Wszędzie płynie czas. Co noc, dzień za dniem, dzień za dniem. Przechodzi świat we mnie i obok mnie. Za wiatrem biegnie wiatr obok nas i w nas. Każdy ma swój. Kolorowy świt wybuchnie czasem nas. Miłość rodzi się i otwiera świat. Biegamy gwiazdy dzień. Słoneczny dzień. Biegniemy gdzieś, by zatrzymać się nagle i czekać tu. Za majem maj, dzień za dniem, dzień za dniem. Świat dzieje się jak we mnie. Jak we śnie. Za cieniem biegnie cień obok nas i w nas. Niech już będzie tak. Za majem maj, za

Brian May za 25 minut, godzina 10. Kilka dni temu na blogu zapytałem, czy ktoś odgadnie, jaka piosenka dzisiaj otworzy nasze spotkanie. Większość była za Magikiem, czyli Delilą, ale pani Edyta ze Szczecina napisała, że tego dnia ma urodziny i czy może w związku z tym prosić o George'a Michaela. Napisała, nie wiem, jaka piosenka zacznie, ale bardzo chciałabym usłyszeć George'a Michaela. Znaczy pana Koracza, akurat mamy taką piosenkę.

talk about. I'm not talking about burning down a building. It's coming from the soul. Just can't stop. So everybody's